Kalu, wakasema wale wakuu, wale watukufu, arjihi wa akhahu, mpe muda yeye na ndugu yake. Arjihi wa akhahu, ay akhir Musa wa akhahu Harun, wa amhilhuma, wape muhula wao. Arjihi wa akhahu, mpe muda yeye na ndugu yake. Wa arsil fil madaini hashirin, napeleka ujumbe katika miji, hali ya kuni mwenye kukusanya, hali ya kuni mwenye kupiga mbiu, hali ya kuni mwenye kukusanya watu. Yatuka bikulli sahirin alim, watakujia wewe na kila mchawi aliyemjuzi. Yajiu laka min sa'iri albiladi bisahrati almahara alladhina balaghu an-nihaya fi fanni sihri, watakuletea wewe kutoka katika kila mji wachawi waliokuwa wabobezi, watakuletea wachawi wabobezi waliofikia ukomo katika fani ya uchawi. Liuaridhu ma jaa bihi Musa, ili wapate kupingana na kile alichokuja nacho Musa. Kwa hiyo peleka ujumbe katika miji, hali ya kuwa ni mwenye kukusanya watu. Wajaa saharatu Firauna, wajaa saharatu Firauna, wakaja wale wachawi kwa Firaun, ay ila Firauna. Wajaa saharatu, wakaja wachawi Firauna kwa Firaun, ay ila Firaun. Wakaja wachawi kwa Firaun, qalu hal yakuwa, wanasema inna lana la ajra, je tutapata sisi ujira, je tutapata ujira wote. Kwa sababu kule katika shuara imekuja kwa pana hamza istifham pale. Falamma jaa saharatu qalu li Firaun a inna lana la ajran kunna nahnu alghalibin, je tutapata sisi ujira wote. Hapa imeondoshwa hamza. Kwa anasema inna lana la ajra, je tutapata ujira wote, je tutapata sisi ujira wote. In kunna nahnu alghalibin, tukiwa sisi ni wenye kushinda, kama ushindi uko upande wetu utatupa ujira. Wale wachawi wanamuuliza Firaun, qala na'am, akasema Firaun ndiyo. Wa innakum lamina almuqarrabin, na hakika nyinyi mtakuwa ni wenye kukurubishwa kwangu, mtakuwa ni watu wangu wa karibu sana, mtawafanya kuwa ni washauri kwa jambo kubwa hili mlilofanya. Mkimshinda huyu mtawakurubisha kwangu, niwafanye ni washauri wangu mimi. Wanudamai, watu wangu wale kuzungumza na mimi na kunitumbuiza. Qalu ya Musa imma an tulqi, wakasema walipokuja sasa wale wachawi wako mbele ya Firaun na Musa yuko pale, wamekuja na uchawi wao. Wakasema ewe Musa, imma an tulqi, imma uanze wewe kutupa, wa imma an nakuna nahnu almulqin, na imma tuwe sisi ndio wenye kutupa. Imma uanze wewe au tuanze sisi. Nulqi qablaka ma ma'ana min al-'ishiyyi wal-hibal, ikhtar, imma an tulqi asaka awwala, chagua ewe Musa, imma wewe ndio utupe fimbo yako kwanza, au nulqi qablaka ma ma'ana min al-'ishiyyi wal-hibal, au tutupe sisi kabla yako kile tulichokuwa pamoja nacho katika fimbo, kamba na fimbo, kama alivyosema kwenye Taha. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala alqu, kasema Musa tupeni. Wakasema qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, tupeni vile ambavyo nyinyi ni wenye kuvitupa. Kwa hiyo qala alqu, akawaambia, akasema Musa tupeni. Falamma alqaw saharu ayuna an-nas, basi wakati walipotupa kamba zao waliyaroga macho ya watu. Falamma alqaw, basi wakati walipotupa kamba zao, saharu ayuna an-nas, waliyaroga macho ya watu, wastarhabuhum na wakawatisha, wajau bisihrin adhim na wakaleta uchawi mkubwa. Yani ule uchawi waliokufanya wakauandalia mazingira ya vitisho, wakazungumza maneno ya kuwatisha watu. Kwa starahabuhum na wakawatisha. Wadhalika annahu azzazu takhayulati sihri bi umurin ukhra tuthiru khawfa an-nadhirin. Na hilo ni kwa sababu wao waliutia nguvu, walikitia nguvu kile kiini macho cha uchawi kwa mambo mengine yanayotia, yanayotifua hofu kwa wenye kutazama. Litazdada tamakkunu takhayulati min qulubi, ili kuzidi kule kumakinika, kupata nafasi kwa kile kiini macho katika nyoyo zao. Wa tilka al-umur aqwalun wa af'alun tuhimu an sayaqa shay'un mukhif, na mambo hayo ya mingine waliyotia waliyozidisha ni kauli na vitendo ambazo zinatia dhana ya kwamba kutatokea jambo kubwa lenye kuhofisha. Kayaqulu linnas, kama vile kuambia watu khudhu hidharakum, chukueni tahadhari jamani, kuna mambo makubwa hapa yatatokea. Kauli kama hizo wala taqtaribu, msikurubie. Kadhalika usiya, kupiga makelele, wataajib walkhuzabalat wattamwihat, wakafanya mambo kama hayo kwa lengo la kutawakutisha watu. Wastarahabuhum, na wakawatisha watu, ay arhabuhum rahban shadida. Kwa sini natau pale si ya talab, inakuwa na maana ya kama vile istakbara wastajaba, kwa ziada ya taakidi. Wastarahabuhum, na wakawatisha wao, wajau bisihrin adhim, na wakaleta uchawi mkubwa. Uchawi kuna wachuoni unaeleza kwamba uko katika aina mbili, sihru takhyil na sihri amali ya taathir. Sihri iko aina mbili, zote hizi ni haramu na ni kufru. Sihri ya takhyil ni sihri ya kiini macho, kama huu uchawi ulioletwa na watu wa na wachawi wa Firauni, ni kiini macho tu kilikuwa. Pengine ni kitu kijikamba hiki, anayaroga macho yako, ukiona unajuka, kama vile wanafanya mazingaombwe, sanaa wakaita uchawi ule. Kwambia kula ndizi hii, alafu anakupasua hapa, anaikamua ndizi itoka huko kwenye mkono, awaingiza kisu hapa tu, atafuna vipande vya chupa, vigae na kadha, viwembe, wote ni uongo ule, hakuna kitu hicho, anayaroga macho tu. Shayaroga yale macho, basi unaona vile anavyotaka yeye. Hili ni sihiri. Kwa hiyo wachawi wa Firaun walijua wanakuja kupambana na mwana mazinga ombo mwenzao. Walipoambiwa kuna uchawi huko, mchawi mkubwa, sasa walishazoea mambo kama haya, wakajua wanakuja kupambana na mwana mazinga ombo mwenzao, mwana sanaa mwenzao, kuonyesha sanaa yao, nani sanaa yake iko juu zaidi. Hawajui kwamba aliyewajia ni rasulun rabbil alamin, kweli yake ni kweli, hapana mzaha ndani yake. Kwa hiyo hii ni sihiri aina ya kwanza, na sihiri ya pili ni sihiri ya taathiri, ni amali, nayo ni ile sihiri inayofanywa na wachawi kwa kupitia mashayatin, wakasema baadhi ya maneno na kufanya baadhi ya talasim, wakawadhuru watu kwa uchawi ule biidhnillah, wakawaroga, wakamtia mtu maradhi na mfano wa haya, wanawatumia shayatini katika njia hiyo. Naudhu billahi min sharri annafathati fi al-uqad. Kwa hiyo mambo kama haya, kuvivia katika matabano, katika mafundo, wakatabana umu, wakazungumza maneno ya kufuru wakisaidiwa na mashayatini, wakawatia watu maradhi kwa idhini ya Allah, au wakafarikisha baina almar'i wa zawjihi, wakatenganisha baina ya mtu na mkewe, ndoa ikavunjika, ni sihiri ya amali ile taathiri. Zote hizi ni kufuru. Mfahamu. Wa auhaina ila Musa, sasa hawa washatupa vitu vyao kama hivi, majoka makubwa makubwa yamejaa mengi hapo, umeyaangusha watu wamepata hofu, itakuwaje? Nasema wa auhaina ila Musa, na tukapeleka wahi kwa Musa, an alqi asak, kwamba itupe fimbo yako, wewe una fimbo hapo katika mkono wako wa kulia, itupe. Na ndio kule katika Taha, wa alqi ma fi yaminik, kitupe kilichokuwa katika mkono wako wa kuume. Akaitupa ile fimbo, fa idha hiya talqaf ma yafikun, ghafla ikavimeza walivyovizusha. Fa idha hiya talqaf ma yafikun, ghafla ile fimbo ya Musa sasa, ghafla ikavimeza walivyokuwa wamevizusha. Yani faalqa Musa asahu fanqalabat fi alhaqiqa thu'banan adhima, Musa akaitupa fimbo yake ikageuka katika hali ya uhakika hasa, akageuka kuwa ni joka kubwa. Yaakulu wa yabtali'u bisur'atin ha'ila, ikawa anakula na kuvimeza kwa wepesi, kwa haraka kubwa. Jami'a ma alqahu as-sahratu min al-hibali wal-'asib, vitu vyote walioviangusha wale wachawi wa Firaun, miongoni mwa kamba na zile fimbo. Wakaanza majoka yale kaya na vimeza vile kimoja baada ya kingine. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahir haythu ata. Allah anasema kumwambia Musa, na kiangushe kitupe kilichokuwa katika mkono wako wa kuume, talqafu ma sana'u, itavimeza vyote walivyovitengeneza. Innama sana'u kaylu sahir, hakika vile ambavyo wamevitengeneza pale mani mausula, innama sana'u kaydu sahirin, hakika vile ambavyo wamevitengeneza ni vitimbi vya uchawi. So sio innama kwamba ni kafatun, sio sio hiyo. Sasa ingekuwa hiyo, ingekuwa innama sana'u kaida sahir, lakini inna alladhi sana'uhu kaidu sahiri, ni vitimbi vya uchawi. Na Allah anasema wala yuflihu sahiru haithu ata, na hata faulu mchawi popote atakapokuja, vyovyote atakapokuja hawezi kufaulu. Fawaqa alhaqu, ikathibiti haqi. Fawaqa alhaqu, ikathibiti haqi. Wabatala ma kanu yaamalun, na yakabatilika yale waliokuwa wameyafanya uchawi wale, min alkhidai walkadhibi waltakhyil, vitu vyote vile vikabatilika. Wanasema falamma alqaw qala Musa, wakati walipotupa wale, akasema Musa, ma jitum bihi sihru inna Allah sayubtiluhu, ma jitum bihi, kile ambacho mmekileta asihru ni uchawi, inna Allah sayubtiluhu, hakika Allah ataubatilisha uchawi huu. Inna Allah la yuslihu amala almufsidin, hakika Allah halitengenezi, haitengenezi amali ya mwenye kufanya uharibifu. Wa yuhiqqu Allahu alhaqqa bikalimatihi, na Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaithibitisha haqqi kwa maneno yake, walau kariha almujrimun, katika surati Yunus aya 81. Faghulibu hunalika, wakashindwa hapo. Faghulibu hunalika, wakashindwa hapo. Ushindi ukarudi kwa Musa alayhi salatu wassalam, wao wakashindwa. Wanqalabu saghirin, na wakarejea hali ya kuwa ni wenye kudhalilika. Wanqalabu, na wakarejea saghirin, hali ya kuwa ni wenye kudhalilika. Ay adhillaha haqirin, wakawa madhalili wale baada ya kuwa Musa alayhi salatu wassalam amewashinda. Wa ulqiya as-sahratu sajidin, na wakaporomoka wale wachawi hali ya kuwa ni wenye kusujudu. wa ulqiya as-saharatu sajidin, na wakaporomoka wachawi hali ya kuni wenye kusujudu. Qalu, wakasema, amanna bi rabbil alamin, sisi tumemwamini mola wa viumbe vyote. Amanna, tumemwamini bi rabbil alamin, mola wa viumbe vyote, tumemwamini bwana wa viumbe wote sisi. Rabbi Musa wa Harun, bwana wa Musa na Harun. Rabbu alladhi amanna bihi huwa rabbul alamin wa rabbur rasulaini alkarimaini Musa wa Harun. Mola tuliyemwamini sisi ni mola wa viumbe, mola wa Musa na Harun. Qala Fir'aun, akasema Fir'aun, bado anajitutumua, amantum bihi, amantum bihi kabla an adhana lakum, je mmemwamini yeye kabla ya kukuruhusuni? Mtamwamini vipi huyo mola? Amantum bihi, baadhi ya wanachuoni wanasema hii bihi inarudi kwa Allah wa rabbul alamin, lakini kisema amantum lahu, mmemwamini yeye Musa, lahu kama alivyosema katika Taha aliposema qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Sababu kisema lahu kwa maana mmemwamini kwa kumfuata yeye, eh, lakini kisema bihi, mmemwamini yeye kumsajidisha yeye. Sasa Musa amefuatwa lahu, lakini lahu anasema kwa Musa, bihi kwa Rabb. Na kuna kauli nyingine sio kwa hizo zinazosemwa, eh? Kwa hiyo akasema Firaun, je mmemwamini yeye mola wa viumbe kabla sijawapa idhini, kabla sijawaruhusuni? Kwa maana hadha su adabi minkum, hii ni adabu mbaya kutoka kwenu, mimi sijawaruhusu kwamba muamini au msimuamini. Vipi mnakimbilia kuamini haraka haraka, si mpaka niwaruhusu? Ni swala la imani atakayotuiruhusa yeye. Inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhrijuu minha ahlaha, hakika hii ni njama mlioipanga katika miji ili muwatoe watu wake humo. Inna hadha, hakika hii la makrun, ni njama, nimekula njama na huyu Musa. Nyinyi wachawi, nyinyi mlishapanga nyinyi na Musa. Inna hadha la makrun makartumuhu fil madina, hakika hii ni njama mlioipanga katika miji. Litukhriju minha ahlaha, ili muwatoe humo watu wake, muwatoe makipti katika nchi yao ya Misri. Watuskinu fiha bani Israila, na muwaweke katika ardhi hiyo wana wa Israili. Hizi ni njama. Hapa kuna moja mambo mawili, inawezekana Firauna alayhi la'imullah qalahu muwafiqan li dhannihi ala sabili tuhmati lahu, ameyasema maneno haya kwa kuwafikia na dhana yake tu, kwa njia ya kuwatuhumu wale watu. Li'annahu lam yakun lahu ilmun bi daqa'iq as-sihr, kwa sababu hakuwa na ilmu yeye na mambo ya ndani kabisa ya uchawi, hana ujuzi wa sihr. Kwa hiyo inawezekana ameyasema haya kwa dhana na kwa sababu ya ujinga wake, kwamba hivi ni vitimbi tu na hizi ni njama. Lakini pia inawezekana kwamba Firauna ameyafanya haya kwa makri, ajua wazi kabisa kwamba kilichofanyika na Musa, alichokifanya Musa si uchawi, ni haki, na kwamba yeye ni rasulu min rabbil alamin, ni mtume kutoka kwa bwana wa viumbe. Ajua wazi, lakini atakuwa ghilibu hawa wafuasi wake kwamba hawa ni wachawi na Musa naye ni mchawi, lakini wamekula njama ili hawa wazidiwe tu, atakuwa zuga hawa watu wake. Na hili pingine likawa ni na nguvu zaidi, na kwamba yeye alikuwa shajua kwamba Musa ni mtume wa Allah na alichokifanya si uchawi, kwa zile aya nyingine kama katika Namli kule, wajahadu biha wastaikhanatha anfusuhum dhulma wa uluwa, alikuwa shajua kwamba Musa ni rasulun min rabbil alamin. Lakini akajidai kwamba hizi ni njama mmezipanga nyinyi katika miji ili muwatoe watu wake katika nchi ya Misri, muwatoe makipti katika nchi hii. Fasawfa ta'lamun, basi punde mtajua, si muda mrefu mtawaonyesha mimi ni nani. La uqatti'anna aydiyakum, nina apa nitaikata miguu yenu, mikono yenu, wa arjulakum, na miguu yenu, min khilafin, kwa kupishana. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, nina apa nitaikata mikono yenu na miguu yenu kwa kupishana, kwa maana nitakata mkono wa kulia na mguu wa kushoto, au bil aks, mlete huyo kata mkono wake wa kulia, kata mguu wa kushoto, au bil aks, kata mkono wa kushoto, kata na mguu wa kulia, kwa maana nitawakata vibaya vibaya. Thumma la usallibannakum ajma'in, kisha nitawasulubu nyote katika Taha. Za fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa, na apa nitawakata mikono yenu na miguu yenu kwa kupishana, na nitawasulubu nyinyi katika juu ya vigogo vya mitende. Fi judhu'in nakhl ay ala judhu'in nakhl, fi kwa maana ya ala, juu ya vigogo vya mitende. Wala ta'lamunna, na hakika na ninaapa mtajua, ayuna ashaddu adhaban wa abqa, ni nani kati yetu sisi ana adhabu kali zaidi na adhabu yenye kubakia zaidi. Kusulubiwa ni rabdul jismi ala udin muntasabin au daquhu alayhi bimasamir. Salbu ni mtu kufungwa juu ya kigogo kwa kamba zikakazwa kabisa vizuri, au kugongomelewa kwa misumari katika huo mti, ndio salbu. Kwani tawasulubu juu ya vigogo. Naha kwa munasaba huu twasema sisi Waislamu kwa mujibu wa mafunzo ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Isa mwana wa Maryam hakuuawa wala hakusulubiwa. Wale waliokuja kutaka kumuua shubiha lahu, alifananizwa kwa yule Yuda Iskarioti, ndiye alisulubiwa, sio Musa, sio Isa mwana wa Maryam. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubiha lahu fiya bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah alimnyanyua akampeleka kwake, wala hakusulubiwa, si kwa sababu ya dhambi ya yule wala ya yule wala ya yule, wala hakuuawa. Sisi tunaamini hivyo, hakufa wala hakuuawa wala hakusulubiwa, Allah alimpaisha juu huko, na katika akhiri zamani atarudi Isa mwana wa Maryam. Lakini kwamba kasulubiwa katika kigogo, si baada ya kwenda akazikwa, si baada ya siku ngapi akafufuka, hadha kadhib. Mayahudi walitaka kufanya hivyo, lakini Allah akawafanyia kinyume na kasdi yao. Haya, lakini Firauna naye alitaka kuwafanyia hivyo wachawi wake. Kwa hiyo ukisherekea hii jambo hili, si Easter, si Pasaka, ni kwamba wakubaliana na madai yale ya uongo yanayopingana na Qur'an. Na wewe Muislamu vipi unakubaliana na vitu kama hivyo? Ni vitu vilivyo kinyume na Qur'an, vinapingana na Qur'an, kwamba Isa kafufuka. Nani Isa amefufuka? Isa hajafufuka, wala wacha kufufuka, hakuuliwa wala hakufa wala hakusulubiwa. Haya, thumma la usallibannakum ajma'in, kisha nitawasulubu nyote. Qalu inna ila rabbina munqalibun, wakasema wale wachawi, hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu.